είναι εκπρόσωπος της Αρίας Φυλής. Δεν υπάρχει άλλη Αρία Φυλή, δεν υπάρχει η Ευρωπαϊκή Φυλή και δεν πρέπει να πέφτουμε σε τέτοιες παγίδες. Είμαστε ξεκάθαροι. Ο Άριος είναι ο Έλληνας. Είμαστε ξεκάθαροι. Ο Άριος είναι ο Έλληνας. Είμαστε Άριοι, είμαστε καλύτεροι, όλοι οι άλλοι είναι υπάνθρωποι, όλος ο πλανήτης, όχι τώρα, όχι χτες, περίπου 13 εκατομμύρια χρόνια, όχι ακριβώς 13 εκατομμύρια, τα έχει μετρήσει. Κυρία Στεριοπούλου είναι αυτή, αν ακούσατε το Σαββατοκύριακο βγήκε το θέμα, στα μαθήματα που παραδίδει εκεί στη σχολή του ο Άδωνης Γεωργιάδης, ιδιωτική σχολή, εκμάθησης ιστορίας και λοιπόν γεγονότων, η κυρία Στεριοπούλου ήταν μία από τις καθηγήτριες και μίλησε για την Άρια Φυλή. Δεν είναι οι Γερμανοί, όλα αυτά μας τα έχουν κλέψει, λέει η Ναζί. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι, εμείς είμαστε οι πρώτοι, είμαστε ο κυρίαρχος λαός. Βέβαια, είχαμε ψηλοφανταστεί ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε, γιατί η ΕΛ και κάποια άλλα φύλλα, Ελοχήμ, πώς τα λέγανε όλα αυτά, από άλλες εκπομπές, αναλόγου επίπεδου βεληνικούς και εκτοπίσματος, μας είχαν προετοιμάσει ότι είμαστε ό,τι καλύτερο. Αλλά δεν χρειάζονται ούτε οι καθηγητές. Αν κοιτάξετε γύρω σας. Αυτή τη στιγμή η χώρα, ο λαός, οι συμπεριφορές του, όντως είμαστε καλύτεροι και όλοι οι άλλοι είναι δεύτεροι. Β' όπως λέμε, β' διαλογής. Η κυρία Στεριοπούλου λοιπόν στο πλήρες κείμενο. Εδώ λοιπόν πριν από 13 εκατομμύρια χρόνια γεννήθηκε ο πρωτάνθρωπος. Ο Έλληνο Λευκός, ο εκπρόσωπος της Αρίας Φυλής. Ο Έλληνας είναι ο εκπρόσωπος της Αρίας Φυλής. Δεν υπάρχει άλλη Αρία Φυλή, δεν υπάρχει η Ευρωπαϊκή Φυλή και δεν πρέπει να πέφτουμε σε τέτοιες παγίδες. Είμαστε ξεκάθαροι. Ο Άριος είναι ο Έλληνας. Άσχετα αν έχουν κλέψει τα σύμβολα και αν οικειοποιούνται την Αρία Φυλή και κάποιοι άλλοι. Άριος σημαίνει εξέχων, λαμπρός, διακεκριμένος. Τώρα βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα πως στη σχολή του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας λέγονται τέτοια πράγματα, παραδίδονται τέτοιες επιστημονικότατες απόψεις και μαθαίνουμε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά ότι 13 εκατομμύρια χρόνια ο πρωτάνθρωπος ήταν Έλληνας και από τότε συνεχίζεται η καθαρή φυλή και φτάνει μέχρι σήμερα, τι είναι 13 εκατομμύρια χρόνια, σχεδόν τίποτα. Όλα αυτά λοιπόν από τον Άδωνη Γεωργιάδη, από τη σχολή του Αδόνιδος, ο οποίος είχε πει για την κυρία Στεριοπούλου. Για να καταλάβετε ποια είναι η κυρία Στεριοπούλου, να φύγει ο φακός του, να δείξει τα βιβλία. Είναι μερικά από τα βιβλία της. Απλώς θέλω να δείτε ότι είναι μια κυρία που έχει πολύ μεγάλη εξειδίκευση αυτά τα θέματα. Προϊστορικός και ιστορικός ελληνισμός. Αιγαίοι πελασγοί Έλληνες, οι προϊστορικοί χρόνοι. Αιγαίοι πελασγοί Έλληνες, η καταγωγή των Ελλήνων δηλαδή. Πόσο πίσω πάμε στον χρόνο. Και Αιγαίος πολιτισμός. Αυτά είναι μερικά από τα βιβλία που έχουν κάνει εδώ ο Φακός. Που έχουν κάνει πολλαπλές επανεκδόσεις από την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου και σας τα δείχνω γιατί θέλω να καταλάβετε ότι η κυρία αυτή έχει πολύ μεγάλη εξειδίκευση πάνω σε αυτά τα θέματα. Είμαστε ξεκάθαροι. Ο Άριος είναι ο Έλληνας. Όχι, Τατιάνα μου. Σε βεβαιώνω ότι η Ελλάδα δεν έχει κίνδυνο, αγάπη μου. Το Τατιάνα μου είναι εδώ το σημαντικό και το αγάπη μου που λέει ο Πρέκας για να διαβεβαιώσει ότι η Ελλάδα δεν έχει κίνδυνο. Πώς να έχει κίνδυνο, 13 εκατομμύρια χρόνια ζει. Το τραγούδι δεν τα έχει προβλέψει όλα αυτά, δεν μιλάει για αυτά. Αλλά μιλάει για το ποτέ. Ότι ποτέ δεν πρόκειται να πεθάνει η Ελλάδα και σωστό. Και οι Έλληνες πεθαίνουν, αλλά η Ελλάδα δεν πεθαίνει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μερικές φορές πεθαίνουν και οι Έλληνες για την Ελλάδα, αλλά. Δεν είναι τις παρούσεις, θα το βρούμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί έχουμε να πάμε σε πιο σόκινγκ καταστάσεις, σεξ δηλαδή. Θα το ακούμε τις σκηνές, τα προκαταρκτικά για την ακρίβεια, από τον Βασίλη Λεβέντη. Το κόμμα της Ένωσης Κεντρών έχει μια ιδιαιτερότητα. Προέρχεται από 40 ετών χαϊδέματα στο κηλικείο. Χαϊδέματα. Χαϊδέματα. Χαϊδέματα. Χαϊδέματα. ζω με δίχως στενοχώρια κι ας μου λείπουν τα λεπτά, αγαπάω όλα τα βόρια. Ο Μητσοτάκης τον παίρνει και με αγαπούν κι αυτά, όλα μου αρέσουν όλα κι αν ευγενικά, μα και τα ονειροπόλα και τα μελαγχολικά. Ο Μητσοτάκης τον παίρνει. Και, απαντώ εγώ. Ακούσατε εδώ τα χαϊδέματα, τι γίνεται με τους βουλευτές της Ενώσεως Κεντρών, Έλληνες και αυτοί, αλλά τους χαϊδεύουν Έλληνες προφανώς, όπως λέγαμε και παλιά. Μα Έλληνας να χαϊδεύει Έλληνα, είναι ένα θέμα αυτό τεράστιο. Και γιατί υπάρχει αυτή η αποκάλυψη, το τελευταίο που είπε ο Βασίλης Λεβέντζης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Γιατί ο Κυριάκος χαϊδεύει το κόμμα του Λεβέντζη. Τώρα κατηγορήσατε μετά τον κύριο Μητσοτάκη, διότι ο Μητσοτάκης τώρα του είπαν ο Θεοδωρικάκος και άλλοι, οι δημοσκόποι, ότι αν καταφέρεις η Βουλή να είναι πεντακομματική, τότε μόνο θα βγεις αυτοδύναμος. Και έχει βάλει αμέτη μου χαμέτη μου ο Μητσοτάκης να εξοδώσει το Λεβέντη. Είναι όμως και ένα γόρι, ο Μητσοτάκης, το αγόρι που τα χείλη του έχουν γεύση φρούτου ωριμού. Ο Μητσοτάκης και δροκιά σκληρή σαν μέτρα, στα βράτσα του τα δύο σαν με κλείνει. Νιώθω απέραντη ευτυχία και γαλήνη. Ο Μητσοτάκης τον παίρνει. Δεν θα πεθάνει η Ελλάδα. Σε βεβαιώνω ότι δεν πεθαίνει η Ελλάδα. Η αγάπη μου, η Τατιάνα, διαλέγετε και παίρνετε. Αν εκεί απευθύνεται, η Ελλάδα δεν πεθαίνει. Ο Κώστας Πρέκας δεν μας, και μας βεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να πεθάνει η Ελλάδα. Το έχει πει και το τραγούδι, το λέει και η κυρία Πουντή Στεριοπούλου, η οποία μιλάει για 13 εκατομμύρια χρόνια. Είμαστε άρι, είμαστε οι πρώτοι, είμαστε οι καλύτεροι. Επίσης, είναι τιμή να πεθαίνεις για την Ελλάδα. Δεν το λέμε εμείς αυτό, αλλά το λέει ο Κώστας Πρέκας. Σήμερα είναι λίγο ελληνοπρεπές το πάνελ. Λεβέντης, Άδωνης, πιο μετά θα γίνει ελληνοπρεπέστατο και θα μπει και ο Κυριάκος στην παρέα, αλλά προς το παρόν να μείνουμε στον Πρέκα. Σήμερα γράφτηκε ότι κινδυνεύω. Μάλιστα. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, αγαπημένη μου Ανίτα. Κινδυνεύετε να δολοφονηθείτε? Και βέβαια ναι. Και βέβαια ναι, όμως... Από ποιον, για αυτά που λέτε προφανώς. Ασφαλώς ναι. Όμως, σε βεβαιώνω, σας βεβαιώνω, όλους σας και το κοινό που μας παρακολουθεί, ότι είμαι έτοιμος. Είναι τιμή να πεθαίνεις για αυτή τη χώρα. Φαντάζομαι ότι δεν είστε, δεν το εννοείτε, το λέτε ποιητικά αυτό. Όχι, το εννοώ. Είστε έτοιμος να πεθάνετε για την Ελλάδα? Μα το είπα. Αν είναι έτοιμος ο ελληνικός λαός να πεθάνουμε όλοι μαζί για την Ελλάδα, για να φέρουμε έναν καινούριο αέρα, μια άλλη ευτυχία σε αυτόν τον τόπο. Γιατί πρέπει να πεθάνουμε για να γίνει αυτό, κύριε Πρέκα? Διότι είμαστε, δυστυχώς, συμβιβάστηκαν πολλοί. Εγώ δεν έχω συμβιβαστεί και παραμένω να είμαι μόνος μου. Ελλάδα με τον ουρανό σου, Ελλάδα με τη θάλασσα σου. Βρωμάει! Ελλάδα με τα καλοκαίρια, Ελλάδα και με τα νησιά σου. Δύο καρέκλες στην παραλία μαζί με την ομπρέλα, 5 ευρώ. Ελλάδα με τους έραστες σου. Τι νόμος είναι αυτός, γαμώ το γάλα? Ω παρέ! Ξεκάθαρη. Ο Άριος είναι ο Έλληνας. Ο Άριος είναι ο Έλληνας. Μαθήματα δημοκρατίας από τη σχολή του Αντιπροέδρου της Νέας και της Δημοκρατίας. Ο Κώστας Πρέκας εδώ ένα παλιότερο απόσπασμα πριν κανένα δίχρονο είχε πει ότι εξαιτίας αυτών που έλεγε κινδύνευε να δολοφονηθεί, να σκοτωθεί. Έχουν περάσει 2 χρόνια, δεν έχει πάθει τίποτα. Αλλά ήταν πρόθυμος να πεθάνει για την Ελλάδα, γιατί αξίζει να πεθαίνεις για την Ελλάδα, αρκεί να πεθάνουμε όλοι μαζί, όπως ακούσατε. Με το σχετικό απόσπασμα πάμε τώρα στον πρόεδρο της Νέας και της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς να είναι νέα, ούτε νέα χωρίς δημοκρατία. Η γραμμή του δικού μας ορίζοντα είναι το κοινό μέλλον όλων των Ελλήνων. Καλά σα, Μητσοτάκης τον παίρνει. Ε, και, απαντώ εγώ. Κοιτάω μπροστά. Η Φόφη, Ελληνίδα κι αυτή, 13 εκατομμύρια χρόνια καταγωγή. Έχουμε παππούδες, προπαππούδες, γενικώς έχουμε πολύ παρελθόν. Από μέλλον δεν το πολύ βλέπω. Οι Έλληνες. Η Ελλάδα θα έχει πάντα, γιατί δεν πεθαίνει, όπως λέει και το τραγούδι. Επίσης, δεν θα κοπούν συντάξεις, όσο αλήθεια είναι τα άλλα. Είναι και αυτό και μας βεβαιώνει γι' αυτό, και είναι πολύ σημαντική διαβεβαίωση, ο Μπαλαούρας. Δεν θα κάνουμε μονομερή ενέργεια. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα δεχτούν. Ήδη, άμα μιλάει ο Γιούγκερ έτσι, άμα μιλάει ο Μοσκοβισί έτσι, άμα βγαίνει το ESM και λέει αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνει το κλίμα είναι ευνοϊκό. Για να λέει όμως για έχουμε και τις αγορές. Λοιπόν, να ξέρετε, και το λέω με κάθε υπευθυνότητα, ότι οι συντάξεις δεν θα κοπούν. Τελεία και πάμε. Τελείωσε. Είναι ωραίο να έχουμε την τελεία και παύλα του Μπαλαούρα. Δεν πρόκειται να κοπούν οι συντάξεις, γιατί το λέει ο Γιούνιορ, το λένε όλοι οι άλλοι. Απλά θα παραταθεί το κόψιμο. Θα πάει λίγο πιο μετά, από ό,τι λένε όλες οι πηγές, γιατί είναι και ανένδοτοι όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι, παρά τα εξοντοτικά πλεονάσματα, παρά. Οπότε είμαστε εδώ να το καταγράψουμε και να μην κοπούν αυτή τη φορά. Έχουν κοπεί άλλες 12 φορές οι συντάξεις, οπότε μικρό το κακό έτσι κι αλλιώς, αλλά πρέπει να συμπληρωθεί το 13 για να προχωρούμε όλοι κανονικά. Τα λέει αυτά ο Μπαλαούρας και τα έλεγε και του θύμισαν οι δημοσιογράφοι ότι κάτι τέτοια λέγανε και πολύ πιο γερά, όχι ότι δεν θα κόβαν συντάξεις, ότι θα αυξάνανε τις συντάξεις, θα ενισχύανε τα χαμηλά εισοδήματα και κάποια στιγμή εκεί μπήκε το ρήμα υποκύπτο. Ήρθε το Δουνουτού, όπως έχει έρθει πολλές φορές στη χώρα μας, και είπε: δεν είσαστε ικανοί, το λέω με τα δικά μου λόγια, αλλά αυτή ήταν η ουσία, δεν είσαστε ικανοί να πιάσετε ούτε τα πρωτογενή πλεονάσματα, ούτε την ανάπτυξη. Και το έφερε ως διαθρωτικό, έτσι. Το έφερε ως διαθρωτικό μέτρο και δημοσιονομικό μέτρο. Το έφερε από όλες τις πλευρές. Έτσι. Λοιπόν, υποκύψατε όμως, κύριε Μπαλαού. Τι να υποκύψαμε. Βεβαίως υποκύψαμε για να κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση. Βεβαίως υποκύψαμε για να κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση. Ωραίο και το εμβατηριάκι. Τι να υποκύψουνε, βεβαίως υποκύψαμε όλα μαζί από τον Μπαλαούρα. Το γέλιο το γυναικείο που ακούμε, που μοιάζει σαν κατσικάκι, είναι από τη φωνή της Μαρίας Μενούνος. Μενούνος είναι η Ελληνίδα που παντρεύτηκε το τριήμερο που μας πέρασε. Ήτανε μια πολύ βαριά πολιτική είδηση, δεν θέλαμε να ξεκινήσουμε με αυτήν, αλλά κυριάρχησε στα μέσα ενημέρωσης. Εκεί λοιπόν, σε ένα χωριό της Τρίπολης, το Άκοβο αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε ψηλά το θέμα και πολύ σωστά, γιατί είναι μια Ελληνίδα που διαπρέπει στο εξωτερικό και ήρθε εδώ να παντρευτεί στον τόπο της. Εκεί λοιπόν μας αποκάλυψε γιατί γελάει σαν κατσίκι. Σε λίγες ώρες παντρεύεσαι εσύ, ναι, τώρα. Ωραία. Εγώ από την Αμερική είπα θέλω μερικά πράγματα. Τυρόπιτα. Θέλω όμως δύο κατσικάκια να τα φέρουν τα στέφανα. Ναι, είναι δηλαδή κοινώς αποδεκτό αυτό. Περίμενε το γέλιο μου. Κατάλαβα μια μέρα ότι το μήνα που ήρθα στο χωριό, στον Άκοβο, όταν ήμουν 10 χρονών και ήμουν με τα κατσίκια, κόλλησα τη φωνή τους. Και γι' αυτό γελάω έτσι. Με πήρε τόσο καιρό να το καταλάβω. Λένε όλοι, πού βρήκες αυτό το γέλιο. Και μετά λέω, στο χωριό. Ωραίο. Να έχεις πρότυπα στη ζωή και να μπορείς να κλέψεις κάτι συσσαγωγικά από αυτά τα πρότυπα. Να αντιγράψεις, να κάνεις και εσύ κάτι σχετικό με τα πρότυπα. Διάλεξε τα κατσίκια και από τότε γελάει σαν κατσίκι. Έτσι λοιπόν αυτό το πολύ γλυκό και γάργαρο γέλιο συνόδευσε μερικά από τα ηχητικά και τα υπογράμμισε, γιατί το είχαν ανάγκη. Εδώ είναι Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα. Από το Real 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εσείς με ποιο γέλιο γελάτε, των κατσικιών, των γαϊδάρων, των μοσχαριών, των βοδιών? Πάρτε τηλέφωνο να πείτε στον άλλον αν γελάτε με κάποιο τέτοιο γέλιο. Αν έχετε το δικό σας, δεν χρειάζεται μάλλον. Μπορείτε να στείλετε και μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Σαβρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Το site της Ελληνοφρενίας, το επίσημο, είναι ελληνοφρενιανέ.gr. Έχουμε και στο YouTube, όπου από κάτω γίνεται του chat. Ελληνοφρένια Official. Μπορείτε εκεί να εκτονωθείτε όπως γίνεται συνήθως. Και επειδή έχει έρθει σήμερα, τα έφερε η μοίρα, λόγω της αρίας φυλής που διδάσκεται στη σχολή του Αδόνιδος, του Αντιπρόεδρου της Νέας και της Δημοκρατίας, όπως λέει ο πρόεδρός του, επειδή έχουμε πολύ τέτοιο Ελλάδα, είπαμε τέτοια Ελλάδα, είπαμε να το πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με αυτήν την Ελλάδα. Αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Να πουλήσουμε τα νησιά. Θα πουλήσουμε και νησιά. Τι γίνεται, θα κ***σουμε. Όλα τρεφτε πάνω και οι άλλοι εντόπι θεοί. Φτάνει πια. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Είμαστε ξεκάθαροι. Ο Άριος είναι ο Έλληνας. Χαϊδέματα. Χαϊδέματα. Το κόμμα της Ένωσης Κεντρών έχει μία ιδιαιτερότητα. Προέρχεται από 40 ετών χαϊδέματα στο κηλικείο. Χαϊδέματα. Έσχη και όρια τα καταδικάζουμε εμείς εδώ. Είμαστε μια εκπομπή ηθικής πάνω απ' όλα. Γιατί η ηθική μετριέται με αυτά. Έτσι μας μάθανε από το σχολείο και στα υπόλοιπα χρόνια. Ο βουλευτής Σεβαστάκης του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για τα επιτεύγματα, την ανάπτυξη, τα μνημόνια που τελειώσανε, τις συντάξεις που δεν θα κοπούνε, τις συντάξεις που ήταν να αυξηθούν δεν αυξήθηκαν. Όχι, γι' αυτά δεν είπε, είπε μόνο μέχρι το προηγούμενο και κάποια στιγμή το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι για τις επενδύσεις. Πείτε μια επένδυση, κύριε Σεβαστάκη, μια επένδυση. Μια μεγάλη επένδυση, μια σημαντική επένδυση. Υπάρχει μια πολύ σημαντική στροφή τουριστικής, στον τουριστικό τομέα. Όχι, σε ανακαίνιση και επένδυση σε μεγάλες τουριστικές δομές. Ακριβώς γιατί, ακριβώς, με συγχωρείτε, του Γιώργου, δεν μπορώ να σας δώσω ονόματα, με συγχωρείτε. Ρωτούσαν, το ρωτούσαν, δεν ήθελε να πει συγκεκριμένη επένδυση. Δεν είχε να πει συγκεκριμένη επένδυση και κάποια στιγμή στο τέλος λέει του Γιώργου. Είναι η περίφημη επένδυση του Γιώργου, η οποία έχει αλλάξει το οικονομικό τοπίο της Ελλάδας. Αυτή η επένδυση μεγάλη του Γιώργου. Έχουν πιάσει δουλειά χιλιάδες άνθρωποι στην επένδυση του Γιώργου και προχωράει, έχουν ανέβει όλοι οι δείκτες και είναι πολύ ευχαριστημένοι οι εργαζόμενοι στην συγκεκριμένη επένδυση του Γιώργου. Έτσι την ονομάτισε ο συγκεκριμένος βουλευτής. Υφυπουργός τώρα της κυβέρνησης, ο κύριος Πετρόπουλος, μας λέει κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Δεν έχουμε αυτό το σύντομα που κάποιοι ψευδώς αναφέρουν. Δεν έχουμε λουκέτα μετά το 15. Τα λουκέτα είχαν πέσει πριν με ένα τρόπο δραματικό. Πέρυσι είχαμε αύξηση 23.500 νέων επαγγελματιών. Να κρατήσουμε το σημαντικό ότι δεν είχαμε λουκέτα από το 2015 και μετά. Η τελευταία επιχείρηση που έκλεισε ήταν το 2015, 24 Ιανουαρίου, μια μέρα πριν βγει ο Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί και πέρα όλες οι επιχειρήσεις και οι καινούργιες που άνοιξαν 25.000 και οι προηγούμενες περνάνε πάρα πολύ καλά. Το ξέρουν οι εργαζόμενοι για το πώς πληρώνονται, το πότε πληρώνονται, το αν πληρώνονται τον ολόκληρο το μισθό. Όλα αυτά είναι πολύ γνωστά, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Καλά κάνει ο Υπουργός και τα προσπερνάει έτσι. Θα μου κάνεις μια χαρή. Θα δούμε, δεν ξέρω. Σε ποια καφετέρια πήγε η Σπυράκη και πέτυχε το ΖΑΕΦ? Εγώ πήγα μια εκδρομή στα Σκόπια, έφερα βόλτα τις πλατείες πάνω κάτω, πήγα στο κάστρο, ανέβηκα για τα γάλματα, πέρασε δύο-τρεις φορές. Και δεν βρήκες ούτε τη Ραφαέλα Καρά να πιείτε ένα καφέ, να σου λέει Σκόπια, Σκόπια, Μισκό. Σκόπια, Σκόπια, Μισκό. Σκόπια, Σκόπια, Μισκό. Σκόπια, Σκόπια, Μισκό. Σκόπια, Σκόπια, Μισκό. Και ψάχνω τον Ζάεφ. Ποια καφετέρια ήταν αυτή που τον συνάντησε τυχαία. Και εγώ πήγα επί ταυτού. Νομίζω τον πέτυχε στο Bank Run Cafe. Είναι γνωστό, είναι αλυσίδα μεγάλη. Αποσταλή. Ναι. Τη συγκίνηση. Έλα, ηρέμησε. Θες ένα χαρτομάτιλο. Όχι, εντάξει, θα καταφέρω. Σιγά μη σου δεν χαρτομάτιλο. Τα αρχικά μου θα πάρεις. Λέγε τι θες. Μια αναφορά ρε κάνει για το ναυπηγείο της Ήδου. Έχω στείλει κάμποσα email στην Ελληνοφρένεια, αλλά μάλλον δεν σας έρχονται. Δεν τα έχω δει τώρα. Έρχονται άπειρα email κάθε μέρα. Τι αναφορά. Σε είχε πάει ο Αλέξης στον Κενία, σε είπε ότι πήρε 300 εργαζόμενους και θα πάρει άλλους 1000. Μπράβο. Η πραγματικότητα είναι ότι το έχει νοικιάσει ένας εργολάβος. Οι παλιοί εργαζόμενοι που ήταν 180 τις καλές εποχές είναι ακόμα άνεργοι. Βασικά ούτε άνεργοι ούτε απολυμένοι. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να γίνει ένα rotation εργατικού δυναμικού, ας πούμε. Φύγανε 180 που μπορεί να περάσει, ξέρω εγώ, κανένα χιλιάρικο, μπορεί και παραπάνω με τα χρόνια, και ήρθαν άλλοι 300 με 3 εκατοστάρικα. Αυτό δεν είναι εργασία. Δεν καλύφθηκαν θέσεις εργασίας. Γιατί συνεχώς να δουλεύουν αυτοί οι χαραμοφάιδες και να μην δουλέψουν και κάτι άλλοι που ήταν άνεργοι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Συγγνώμη, εγώ φταίω, δεν το σκέφτηκα καλά. Τώρα, ας πούμε, είναι εργαζόμενοι, ε? Με 300 ευρώ θεωρείται εργαζόμενο. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, 300 δουλεύουν. Άι στο διάλογο πια, τα έχετε καταστρέψει όλα. Πώς θα έρθει ανάπτυξη, ρε μαλακισμένο, με 1000 και 1500 ευρώ παίρναν αυτοί. Έχεις τα δίκιο. Το λύσαμε το θέμα, τέλεια, έλεγε. Τέλεια. Πασό και Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω εγώ σαν να το σκύλω με τη δεκάτα όλα τα χρόνια. Παλιά, μετά τα βρήκανε κάπου, συγκυβερνήσανε, φέρανε κάνει μνημόνια μαζί. Όλα αυτά τα γνωστά, ξέρουμε. Μα δεν τα περάσανε. Ίδια πολιτική δεν έχουν όλοι. Δεν μα το φέρνουν σιγά σιγά όλα τα κυβερνήσουν όλοι μαζί. Κυβερνήσαν όλοι μαζί και κυβερνάνε και τώρα όλοι μαζί. Μόνο ο Τσίπρας όμως μπορούσε να το καταφέρει αυτό. Όλοι μαζί έχουν ψηφίσει το ίδιο μνημόνιο. Έχει κάνει και μια ωραία βεντάλια μέσα στο κόμμα ο Τσίπρας. Έχει Πασόκ φουλ, έχει Νέα Δημοκρατία και έχει 2-3 αριστερούς. Τα πάντα έχει. Το μεγαλύτερο κακό που κάνει είναι ότι δηλώνει αριστερός. Και όλα τα κανάλια μαζί δηλώνουν ότι είναι αριστερός. Για να χαθεί η αριστερά γενικά. Όχι μόνο από την Ελλάδα, από τον πλανήτη. Να ξεπληθούν. Μιλάω έξω για τον Κουκουέ και μου λένε για την Κανέλη, μου λένε για χίλιες δύο μαλακίες. Και νευριάζω και λέω να δεκαπέντε ρε μαλακίες να πούμε. Τώρα θα φτωχοποιηθείτε όλοι και δεν μόνοι σας θα κάνετε την επανάσταση για να βγει το Κουκουέ. Είναι και ο Πελετίδης, δεν είναι μόνο η Κανέλη, είναι και ο Πελετίδης που έχει σπίτι δικό του. Να τα λέμε όλα αυτά, να τα λέμε. Πολλές μαλακίες λένε. Όμως πλέον λέγονται αυτά. Νίκος Αγωνινή. Μπράβο, τι θες τώρα. Τι λέει, φίλε, πού είσαι. Να, εδώ ρε φιλαράκι. Καλά, τι κάνεις, καλά. Τι λέει, κάθε φορά που ακούω ένα χρυσταυγίτη να μιλάει, ξέρεις τι σκέφτομαι, Αποστόλη. Τι. Πώς κατάφερε αυτό το σπερματοζωάριο να βγει πρώτο, ρε φίλε. Φαντάσου τι ήταν τα υπόλοιπα. Αυτό να σκέφτεσαι. Φαντάσου πόσο ούγκανα ήταν τα υπόλοιπα. Που μπήκανε μέσα και σου λέει μα και κλειδωθήκαμε, πάμε πίσω. Καλά, και ο άλλο λογικά από τύχη θα πήγε, ξέρω εγώ. Κατά λάθος, παιδί μου. Ναι, ρε φίλε. Να σου πω, με κατάλαβες ποιος είμαι. Έπρεπε, ποιος είσαι. Αυτό, ρε φίλε, που κοιμάται με τη φωνή σου, δεν σου έχω πει. Αγάπη μου, εσύ είσαι αγορίνα μου, εσύ τριφερούλη μου. Τι κάνεις. Καλά, καλά, σου μιλάω να κοιμηθείς. Κοιμήσου. Κοιμήσου, αγγελούδι μου, κοιμήσου. Δεν θέλω τώρα. Νάνι. Έβαλα ξυπνητήρι για να σε πάρω τηλέφωνο. Όχι, ρε φίλε, να είναι τόσο νωρίς οι εκπομπές. Ω φοιτητές είμαστε. Έχει και είναι απόγευμα, επανάληψη, 8 η ώρα. Ρε φίλε, πρέπει να σε πάρω τηλέφωνο, σου λέω. Να σε πάρω, θα ακούσω. Εμάξεις τώρα. Αυτό σου λέω, δεν για να βάζω ξυμητήρι. Εδώ δεν πάω στη σχολή μου και βάζω ξυμητήρι για σένα, ρε. Τι φοιτητή είναι ο κολόπεδο, φύρα του κράτου. Σήκω νωρίς να διαβάσεις το διάλογο. Α, έχουμε 500 χρόνια φοιτητή. Ρε φίλε, τελειώνω, τέταρτο έτος σου λέω είμαι. Τι σπουδάζεις. Οικονομικών επιστημών. Α, καλά. Σπουδάζεις για τσακαλώτο και ξυπνάς μία η ώρα, άι στο διάλογο. Τι να κάνω. Να κοιμάσαι, παιδί μου, δεν βλέπεις το τσακαλώτο που είναι κοιμήσεις. Ξυπνάμε, τέλος. Γιατί όταν έχει να κάνει με τόσο πολλά νούμερα, Αποστόλη, θέλει να κοιμάσει και λίγο. Αυτό είναι αλήθεια. Ειδικά όταν έχει υπουργικό συμβούλιο και είναι όλα τα νούμερα μαζεμένα, δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι το ζόρι. Εδώ Ελληνοφρένεια. Την Παρασκευή το βράδυ, Παρασκευή ήταν, ναι, στο Κρεμλίνο κάτω στον Πειραιά, στη Νέα του Στέγη, η οικογένεια Φίσα είχε μια εκδήλωση μαζί με τους δικηγόρους και τις δύο δικηγορίνες που είχαμε εδώ. Παρουσίασαν ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί πια στο διαδίκτυο, μπορείτε να το δείτε όλοι, με κάποιους νέους επιστήμονες αρχιτέκτονες που συσχέτισαν τα βίντεο που υπήρχαν στους δρόμους, στα καταστήματα, στις γωνίες το βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Υπάρχουν πολλά βίντεο εκεί, πολλές κάμερες στην περιοχή και όλα αυτά ήταν στοιχεία της δικογραφίας, υπήρχαν σκόρπια μέσα. Στη δικογραφία, αυτή η εταιρεία, αυτά τα παιδιά που ειδικεύονται σε αυτήν την πολύ δύσκολη και πολύ όμορφη και σωστή δουλειά, μάζεψαν όλα αυτά τα βίντεο από τις κάμερες και τα συσχέτισαν, τα έβαλαν σε σειρά για να αποδειχθεί όλα αυτά που ισχυρίζονται οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής. Έχει μια αξία, είναι κυρίως εικόνα, δείτε το, αλλά θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα τα οποία είναι υλικό της δικογραφίας, υπάρχουν και σε αυτό το βίντεο. Υπάρχουν στη δικογραφία οι συνομιλίες των αστυνομικών που ήταν στο σημείο, στην Παναγή Τσαλδάρη τότε, Παύλου Φίσα λέγεται ο δρόμος τώρα, και με το κέντρο της αστυνομίας στον ασύρματο, στο περίφημο 100. Ακούμε το πρώτο ηχητικό. Κέντρο επί της Σαλδάς έχει κατά καργονία αρκετά άτομα και της Παύλου Μελάκη Κεφαλινίας έχει γύρω στα 20 άτομα, 20 άτομα της Χρυσής Αυγής, όπου μας ενημερώνουν ότι είχαν μια διαμάχη με κάτι άτομα του γνωστού χώρου. Είμαστε πλησίων να προσπαθούμε να κατευνάσουμε τα πνεύματα. Ξέρω να βρίσκεται από ό,τι διακρίνουμε υπάρχουν και κάτι σιδεροπουνιές, κάτι ρόπαλα. Παραμείνετε σε απόσταση, μας δίνετε εικόνα. Αυτό ήταν πολύ εντυπωσιακό. Τι είπε το κέντρο, ενώ του περιγράφει ο αστυνομικός που είναι εκεί, ότι έχουν σιδηροπουνιές, είναι Χρυσή Αυγή, κυνηγάει κόσμο, παραμείνεται σε απόσταση. Το παραμείνεται σε απόσταση, ενώ γνωρίζουμε και πώς εξελίχθηκε στην συνέχεια η ιστορία. Αυτό το παραμείνεται σε απόσταση είναι ενδεικτικό, γιατί εκεί υπήρχαν και δυνάμεις και η αρχική εντολή ήταν αυτή. Λίγο μετά ενημερώνεται ξανά το κέντρο της αστυνομίας. Βλέπουμε κάτι άτομα κυνηγάνε τις χιάλβα, κυνηγάνε έτερα άτομα τις σαλδάζες, κυνηγάνε για να τους πιάσουν. 408 ένα, βλέπετε ακόμα άτομα να κυνηγάνε. Ερώτηση. Το ήξερε και το κέντρο. Κάνει ερώτηση τώρα το κέντρο προς το 408 που βρίσκεται εκεί. Το ήξερε το κέντρο. Ξέραν ότι εκεί η Χρυσή Αυγή με 20 με σιδηρομπουνιές, ποιος ξέρει τι άλλο, απεδείχθηκε τι άλλο, κυνηγάει κόσμο και το παρακολουθούν πολύ καλά. Το καταγράφουν από μακριά. Αναφέρει ο ένας τον άλλον. Ο άλλος δίνει οδηγίες από το κέντρο, μείνεται σε απόσταση και συνεχίζεται κανονικά η βραδιά. Αφού έγινε το μαχαίρωμα. Και φαίνεται με κάποιο τρόπο, πολύ αχνά βέβαια στο συγκεκριμένο βίντεο, είναι από απόσταση κάμερας. Αφού έγινε το μαχαίρωμα και είναι κάτω πεσμένος στο έδαφος ο Παύλος Φίσας, ο αστυνομικός, ένας αστυνομικός που είναι εκεί, θα ακούσετε τώρα την ένταση της φωνής του, προσπαθεί να βγάλει άκρη με το ΕΚΑΒ. Καλησπέρα. Από αστυνομία έχω ανοίξει μια κάρτα στην παραγγελία σα στο κερατσίνη για μαχαίρωμα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ο άνθρωπο δεν είναι καλά. Έχει υποτιμήσει, δεν ξέρω τι κατάσταση βρίσκεται. Έχουν πάρει 500 τηλέφωνα. Έφυγε από μακριά, κύριε, τώρα πρέπει να πλησιάζει. Πήγα από την αστυνομία σε τηλέφωνο. Από την αστυνομία, ναι. Μπράβο. Πόσο μακριά, ρε παιδιά. Από την Πελεσίνα έφυγε, πώ να φτάσει αμέσω. Το είπαμε να κάνει γρήγορα. Παιδιά, υπάρχει μαχαίρωμα στο θώρακα. Ερχόμαστε, ενημερώσουμε την αστυνομία. Γρήγορα, ρε φίλε, γρήγορα. Σε παράξα, έχετε. Τι γίνεται αυτό το έργο που βλέπουμε το παλικάρι εδώ, δεν πάει να φανταστείς. Έχει επαφή το παιδί. Δεν έχει τίποτα το παιδί. Να σας ζώσω το γιατρό να δώσετε πρώτες βοήθειες. Τι μπορεί να τους βοηθήσει αυτού του ανθρώπου, πες μου, τι να του πω. Να προσπαθήσετε να σταματήσετε την αιμορραγία, εάν έχει. Έχει αιμορραγία. Οδηγείς από το ΕΚΑΒ, μπορούμε να δεχτούμε. Τι οδηγείς από το ΕΚΑΒ, μη κάνω το ΕΚΑΒ. Δεν ξέρω. Αναπνέει το παιδί. Δεν ξέρω, πώς να τον δω. Πώς να τον δω, φίλε μου. Πες μου, πώς να τον δω. Είναι κάποιος άλλος εκεί που μπορεί να βοηθήσει, να σας βοηθήσουμε. Δεν ξέρω, δεν πραγματικά. Θα χρειαστεί το ασθενοφόρο. Δεν ξέρω, φίλε μου, το έχει ή δεν έχει βλέμμα το παιδί. Τι να κάνω, πες μου. Πες μου, κάποιον δώσε μου. Είναι ο αστυνομικός που βρίσκεται εκεί, ένας από τους αστυνομικούς που βρέθηκαν, επικοινωνεί με το ΕΚΑΒ γιατί αργεί να έρθει το ασθενοφόρο, βλέπει τον Παύλο Φίσα κάτω, η κοπέλα που ακούγεται, τη γυναικεία φωνή που ακούγεται, είναι η τότε κοπέλα του Παύλου Φίσα, η Χρύσα, το ΕΚΑΒ τον συνδέει με ένα γιατρό, τον αστυνομικό που βρίσκεται εκεί. Παρακαλώ. Έλα γιατρέ, ένα μαχαίρωμα έχουμε στο κερατσίνι, πάμε, δεν έχει επαφή. Αν μπορείτε δώσεις ένα αστυνομικό εκεί πρώτης βοήθειας γιατί έχει πελαγώσει. Εντάξει. Εντάξει, πηγαίνουμε, κοντεύουμε. Εντάξει. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από την αστυνομία τηλεφωνώ. Ναι, ναι. Έχω έναν μαχαιρωμένο στο θώρακα. Ναι. Αναμένουμε ασθενοφόρο επί 10 ώρες. Πες μου κάτι, τι να κάνω. Αναπνέει καθόλου. Δεν ξέρω. Έχει στιγμούς το παιδί. Έχει στιγμούς. Σε ποιο σημείο του στο θώρακα έχει με μαχαιρωθεί. Είναι στην αριστερή πλευρά, στο πούζα στο ποσό. Στην αριστερή πλευρά. Μπορεί να ανάσκελα μπορεί να σταθεί. Δεν έχει επαφή ο άνθρωπος. Το μαχαίρι που βρίσκεται είναι απάνω το λεφτό. Το μαχαίρι το έχουμε πάρει εμείς. Δεν έχει την πλήγη. Παρέχει φύγει, ναι. Βλέπετε να ανεβοκατεβαίνει καθόλου ο θωρακάς του. Όχι. Καθόλου. Λοιπόν, θα μπορέσετε να κάνετε συμπιέσεις να σας δώσω οδηγίες. Είμαι εύστολος, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Βλέπετε ένα αιμορραγή από κάπου. Με γιατρό μιλάω, τι να κάνω. Βλέπετε ένα αιμορραγή από κάπου. Έχει σταματήσει η αιμορραγία. Δεν είναι αιμορραγή από κάπου. Έχει υπάρχουν αρκετά αίματα εδώ. Έχει σταματήσει πλέον η αιμορραγία. Αν το ασθενοφόρο που είναι, Τάσο! Είναι καθοδόν το ασθενοφόρο, έρχεται. Είναι καθοδόν, γιατρέ μου, σου λέγε, είναι πόση ώρα. Το κέντρο μου λέει ότι έρχεται. Πρέπει να έρθει ο ασθενοφόρος εκεί, πρέπει να έρθει ο ασθενοφόρος, γιατρέ. Ορίστε. Έρχεται, να έρθει ο ασθενοφόρος, νομίζω. Έρχεται. Και κάπου εκεί ήρθε το ασθενοφόρο. Όλα αυτά το βράδυ 17ης προς 18 Σεπτεμβρίου του 2013 στην οδό Παναγής Τσαλδάρη στο Κερατσίνι. Η ένταση και του αστυνομικού φανερώνει το τι ακριβώς συνέβαινε εκεί και οι αντιδράσεις των αρχών από το βίντεο το οποίο μπορείτε να το δείτε και στο δικό μας site, το έχουμε βάλει ellinofrenia.net.gr. Από το βίντεο αποδεικνύεται κυρίως ότι οι αστυνομικοί που ήταν εκεί, στο σύνολο οι αστυνομικοί που ήταν εκεί, δεν έπραξαν αυτά που έπρεπε. Κάποιοι από αυτούς κατέθεσαν και ψευδώς ότι ήταν λιγότεροι, ενώ τελικά ήταν περισσότεροι. Μπορείτε να τα δείτε, έχουν συζητηθεί και στο δικαστήριο. Τα λέγαμε εδώ και την προηγούμενη φορά με τις δικηγορίνες και όταν έρθει η στιγμή θα τα ξαναπούμε. Λαός, μέρος Β'. Θέλω να πω κάτι. Πες κάτι. Με αφορμή τη δολοφονία του Ζακ, το κίνημα το αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό διοργάνωσε αμέσως πολλές και συναυλίες. Κάτι που μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Ο ρατσισμός όμως και ο φασισμός δεν τσακίζεται μόνο με πορείες και συναυλίες. Σώπα. Ναι, και θα επισημάνω κάτι που το είπε και η μητέρα του Φίσα στη συνέντευξή της, ότι οι αντιφασίστες είναι πάρα πολλοί. Αλλά πού είναι. Και θα πω κάτι. Έγινε ένα κάλεσμα στην Ευελπίδων όταν πέρασε από τον ανακριτή ο ιδιοκτήτης του Κοσμηματοπολίου. Και πήγα εκεί. Περίμενα όμως να γίνει κάλεσμα και για τον ακροδεξιό που συμμετείχε στη δολοφονία και δεν έγινε κανένα κάλεσμα που θα έπρεπε τότε να μαζευτούμε και να γίνει μεγάλος χαμός, λέω εγώ. Επίσης από τα βίντεο που δείχνει πώς ενήργησαν τα μπατσικά και μετά πώς αντέδρασαν οι συνδικαλιστές τους, φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα μπατσικά δεν ελέγχονται. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Όταν στο είπα αυτό όμως για την περιοχή μου που είναι το πάρκο το Καπάψ, με έβρισες και με είπες ηρυσία και δεν ξεχνώ. Θα είσαι. Δεν είμαι. Όποιος δεν είναι να βγαίνει περήφανα και να το λέει λοιπόν. Έχει σημασία. Ξέρουμε ποιοι είναι ποιοι. Ο ακροδεξιός λοιπόν, ο Λοφόνς, εγώ έτσι τον θεωρώ, αυτός είναι πατριώτης, λέει. Σε κάποιο πατριωτικό κίνημα, ξέρω εγώ τι. Στο πατριωτικό μέτωπο. Αυτό. Παρεμπιπτόντως βρίσκεται στην περιοχή μου. Γι' αυτό λοιπόν απαιτώ να πάρεις το μετρό, θα κατέβεις στην Πανόρμου και θα ανέβεις επάνω στο Καπάψ και θα δεις όλα αυτά που σου λέω. Γιατί δεν το κάνουμε το μετρό να μην έρθουμε με το αυτοκίνητο ή με το μηχανάκι. Το λέω και για όλους τους άλλους που δεν ξέρω. Οι άλλοι είναι, αλλά πρέπει να πω στην πλέμπα με το μετρό. Όχι, βέβαια, εσύ θα σου ξεχωριστεί και σε περιμένω να έρθει στο Μύτιλο που συνεχίζονται οι επιθέσεις στο Μύτιλο. Το μετρό δεν μπορώ, είναι γεμάτα Έλληνες. Ναι. Είναι γεμάτα Έλληνες και δεν μπορώ. Ό,τι μπορείς, εγώ σε περιμένω πάντα. Ενοχλεί γιατί πιάνουν και όλα στα κάγκελα και συγχαίρομαι να τα πιάσουν αυτά. Αυτό. Μπορεί να σε ακουμπήσει κάποιος κατά λάθος, δεν μπορεί. Είναι τίγκα στους Έλληνες, δεν μπορώ. Σου τηλεφωνώ από Αγγλία. London calling. Κανονικά αυτό δεν είναι. Όχι Λόντον, λίγο πιο βόρεια είμαστε. Α, βλάχος, σηκάθηκα. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή είμαι στο Μάντσεστερ. Στο Μάντσεστερ. Ναι. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Ο Μουρίνιο σας έχει πάει πολύ καλά, ε. Την άκουγα την εκπομπή τη χθεσινή από το ίντερνετ και έπεσα πάνω σε αυτήν που σε πήρε τηλέφωνο από το Manchester, σε αυτή την ακροάτρια. Απλά ήθελα με αφορμή αυτό να πω ότι η άποψή της ότι δεν θέλει ο κόσμος να γυρίσει πίσω ή ότι δεν θέλουμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Ήταν η άποψή της, όπως είπες όμως, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι την ενστερνίζομαι, ας πούμε, 100%. Δεν νομίζω ότι όλος ο κόσμος που έχει φύγει στο εξωτερικό δεν έχει τη σκέψη να επιστρέψει στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, είπαμε, ήταν η άποψή της, έτσι. Αυτό, ότι ήταν η δικιά της άποψη. Οκ, okay, αυτό. Απλά να προσθέσω πάνω σε αυτό κάτι. Πρόσφατα χρειάστηκε να πάω συγγενικό μου πρόσωπο δύο φορές τα επίγοντα εδώ πέρα, με οξύ πόνο. Τις δύο φορές μας διώξανε, με οξύ πόνο, ας πούμε, χαμηλά στην κοιλιά, γιατί λέει εξετάζει και έκανε καλά. Και περιμένουμε δύο εβδομάδες για έναν υπέρηχο. Άρα μια χαρά, όλα καλά. Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι όλα τέλεια εδώ που ήρθαμε. Α, δεν είναι. Έλα εδώ στην Ελλάδα, έχει κάτι νοσοκομιάρες. Ο πόνος θα έχει πάψει. Να είναι οξύς από την ουρά. Δεν θα υπάρχει πια πόνος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Θα έχει ψηφολογήσει την ουρά. Πήγαινε σε εφημερία στον Ευαγγελισμό, ξέρω εγώ, στο ΚΑΤ. Ναι, πόσες ώρες. Αυτό λέω. Θα ξεχάσει τον πόνο τα πάντα από τα νεύρα σου. Και τις δύο φορές από τέσσερις ώρες ήμασταν εδώ πέρα και περιμέναμε. Δεν είναι η αναμονή το πρόβλημα. Κατά είναι. Γίνανε και οι Άγγλοι, έχουν πάει οι Έλληνες και γαμίνανε και την Αγγλία. Τόσοι Έλληνες που έχετε πάει εκεί πάνω τα κάνατε σκάτα σαν τα μούτρα σας. Χαϊδέματα. χαϊδέματα. Το κόμμα της Ένωσης Κεντρών έχει μία ιδιαιτερότητα. Προέρχεται από 40 ετών χαϊδέματα στο κηλικείο. Χαϊδέματα. Στα κηλικεία συμβαίνουν αυτά. Και στις καλύτερες οικογένειες επίσης. Θα πάμε να ακούσουμε πολιτικό λόγο, βαθύ ουσιαστικό πολιτικό λόγο. Προέρχεται από τον σύντροφο της αριστεράς, βουλευτή Παπαχριστόπουλο. Ήταν στους Ανέλ, τυπικός παραμένει, αλλά όλοι ξέρουμε ότι θα πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πάει ήδη, όπως και τόσοι άλλοι, γιατί υπάρχει ένα κοινωνικό ρεύμα αριστερών ανθρώπων, ριζοσπαστικοποιημένων. Έτσι είναι και ο λόγος τους. Αυτή η χώρα έχει πάρα πολλά νησιά. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει τόσα πολλά νησιά. Και θα έλεγα όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στην Ευρώπη και ίσως και στην Αφρική και σε άλλα μέρη. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν κάπου συμπλέγματα, ξέρω εγώ, στην Ινδονησία, αλλά σίγουρα η Ελλάδα έχει πάρα πολλά νησιά. Μπράβο! Χρήσιμος λόγος και εδώ έδωσε και ειδήσεις ότι έχουμε νησιά. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και είναι και στο κοινοβούλιο, καταγράφονται στα πρακτικά. Πολλές φορές έχουμε κάνει την πρόταση αυτά τα πρακτικά να, αν όχι το σύνολο, να αφαιρεθούν τα περιτά και να εκδοθούν, να πουληθούν και έτσι θα έχει έσοδα η Βουλή, το ελληνικό δημόσιο, το κράτος. Αν μεταφραστούν δε και στο εξωτερικό, θα γίνουν ανάρπαστα, θα γίνει ο χαμός όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Σιγά σιγά και επειδή τελειώνουμε, να πάμε με ένα τραγούδι. Είναι στα γαλλικά. Το αρχικό το έχει γράψει ο Παύλος Φίσας, σιγά μην κλάψω λέγεται, αλλά εδώ το ακούμε σε γαλλική εκδοχή. Le monde, une vaste prison à ciel ouvert. Barreaux, verrous et grillages jusque dans les têtes. Peut-être y a-t-il un endroit pas encore découvert. Il me reste plus qu'à le trouver, je pars en quête. Pour caresser les cieux, je lève bien haut mes deux bras. Ce serait chouette de voler un peu de leur lumière aux étoiles. Tu vois, je n'en peux plus d'être le témoin impuissant de la misère quotidienne et de la détresse des gens. Je me fais la belle, je ne peux plus rester parmi eux. Je prends la tangente et quitte ce chemin venimeux qui traverse toute l'Europe semant les graines de l'exclusion. J'y ai croisé des monstres au regard de haine. Je sais qu'ils me guettent, mais je n'ai pas d'appréhension pour leurs sombres uniformes ou leurs idées malsaines. Si malgré tout tu restes sur cette route. Η εκδήλωση στο Κρεμλίνο την Παρασκευή ήταν από την οικογένεια Φίσα. Ήταν εκεί και η μητέρα του Παύλου Φίσα, η Μάγδα Φίσα. Δεν είδε το βίντεο. Υπήρχε μια προειδοποίηση στην αρχή της εκδήλωσης, όταν ξεκινούσε το βίντεο, ότι υπάρχουν κάποιες σκληρές εικόνες και αυτά τα ηχητικά που ακούσαμε. Σηκώθηκε, έφυγε και μπήκε αμέσως μετά, μόλις τελείωσε η προβολή, και άρχισε μια συζήτηση, ενημέρωση από τους δικηγόρους. Κάπως έτσι είδαμε τα πράγματα σήμερα. Αυτό το λέω επειδή υπήρχε μια σχετική ερώτηση εδώ στην οθόνη. Κάπως έτσι είδαμε τα πράγματα. Με αυτό το τραγούδι πάμε στο τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. D'éviter d'avoir des rêves trop fous, d'arrêter de regarder vers les étoiles. Mais moi, je ne les ai pas écoutés, voyez-vous. Et j'ai serré le monde entier dans mes bras. Ils voudraient me couver dans le nid de la peur. Parlent de sécurité mais ne fabriquent que des chaînes, des camisoles, des murs et des bunkers. Pas question de les suivre, je choisis la bohème. Vivre libre et sans armes avec la terre entière. Peu m'importe couleur, religions et frontières. Vivre sans peur ni larmes tant que j'aurai des ailes. Vivre au-delà des morts avant d'avoir vécu. Tous ces gens ignorants combien la vie est belle. Et qui sont essayés, ça vous déjà vaincu. Debout mes camarades, frères humains, sœurs de lutte. Debout la bête est là, le couteau à nu. Debout vite il est temps. Εσύ πόσα τρίγωνα βλέπεις στο παρακάτω σχήμα? 11. Δεν είναι 11, είναι 7. Ναι, ναι. Εσύ εμπνευσμένο πρωτότυπο, πρωτοποριακό, κανείς άλλος δεν το έχει ξανασκεφτεί. Όχι, όχι, είναι και αφαιρετικός ο πυρσός, μ' αρέσει, είναι έτσι εικονικός. Ναι, παππούδες και γιαγιάδες ούτε που θα μπορούν να το αναγνωρίσουν στα κλειστά. Με σωστό γυαλί αυτό το βλέπεις καλά. Είναι αυτά τα γυαλιά τα 3D που φοράγαμε παλιά και δεν βλέπαμε στο κινηματογράφο καμία διαφορά. Αυτά βλέπεις το σήμα της Νέας Δημοκρατίας καλό. Λοιπόν, πήρα λίγο να σε κράξω. Εμένα. Ναι, γιατί μας γράφετε, γιατί δεν απαντάτε. Απάντησα. Μετά από 10 ώρες. Τι θες, συγγνώμη, πόσες ώρες ήθελες. Συγγνώμη, είχαμε και δουλειά. Εντάξει, και εσύ τώρα, άσε, θέλω να έχω εγώ το πάνω χέρι για λίγο και μετά θα σου δώσω. Ναι, ναι, πάμε. Σας έστειλα κάτι ωραίες φωτογραφίες και συγχωρέθηκα γιατί χάρηκα πολύ. Είχα υπερηφάνεια για αυτές και θα ήθελα να τις στολίσετε. Ποιες φωτογραφίες μας έστειλες, ποιος είσαι? Για το Ζακ, είμαι ο Πέτρο. Σας είχα στείλει και σε email και κάπου στο Facebook κάτι ό,τι μπόρεσα να κάνω. Είναι όμορφες, είναι καλές. Έχω, όπως το λένε, είμαι καλλιτέχνης εγώ. Καλλιτεχνάρα μου εσύ. Θα δεις, τέλος πάντων είναι πιο φλου, πιο αφηρημένες. Δεν βλέπεις πρόσωπα, βλέπεις πούμε αυτή η κατάσταση και τα τι έγινε. Να με βρεις στο Facebook, να δεις και τι έχω κάνει. Έχω κάνει φίλο και εκεί πέρα. Είσαι γαμάτος, τα λέτε ωραία. Είμαι πολύ καλός, ναι. Τίμιος. Ναι, είμαστε ωραίοι τύποι γενικώς. Δεν μου λες Σπυράκη στο βιογραφικό. Η Σπυράκη, μήπως να το αλλάξουμε λίγο να είναι η κακό Σπυράκη. Η Μαρία Σπυράκη είναι πολύ κοινό. Μαρίες υπάρχουν πολλές. Η κακό Σπυράκη είναι καλύτερο. Να σου πω κάτι. Βάζει στο βιογραφικό της ότι δούλευα σε ένα μεγάλο κανάλι που το χρεοκόπησαν τρεις καπιταλιστές. Αυτό βάζει στο βιογραφικό της. Και που βοήθησε προς αυτή την κατάσταση, ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Πολλοί συνάδελφοι ταξιτζίδες φοβούνται ότι αν βγει ο Μητσοτάκης θα πουλήσουν τα ταξί. Όχι συνάδελφοι, επειδή έχουμε πάρα πολύ καλό σωματείο. Να κάνετε εταιρεία σαν τις καθαρίες. Άμα βγει ο Κυριάκος, τι θέλετε τώρα? Έτσι, μπράβο. Κάνε μια εψιλον, μια ή και κάνε ό,τι γουστάρεις. Επειδή έχουμε πάρα πολύ καλό σωματείο, θα κάνουμε απεργία και θα τον ρίξουμε κιόλας. Για να δούμε. Έχουμε το καλύτερο σωματείο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ναι, να σου πω, ο Βαψομαλιάς είναι πρόεδρος. Ναι, αυτός ο Βαψομαλιάς είναι πρόεδρος. Που είναι με το Μητσοτάκη, από ό,τι θυμάμαι. Όχι, δεν είναι με τον. Α, το... δεν είναι, τι έγινε τώρα, Ντάρτης? Είναι με τον Καραμαλή, όχι με τον Μητσοτάκη. Α, δεν έχει σχέση. Σωστό, σωστό. Χρήσιμος διαχωρισμός. Διαχωρισμός. Είναι σαν και αυτό που λέγαμε ότι ο Γιωργάκης είναι χαζός, αλλά έφερε τα χειρότερα μέτρα. Βόλευε αυτό. Και να σου πω, βρε παιδί μου, τώρα, επειδή ο Κυριάκος θα κάνει αυτό και πράγματι θα το κάνει, την ίδια πολιτική, ας πούμε, που τώρα εφαρμόζεται, γιατί το ίδιο θα κάνει ο Κυριάκος και το ίδιο κάνει ο Τσίπρας που έκανε ο Κυριάκος πριν. Αυτή θα τη ρίξετε ή καλή φάση? Όσο ότι ο Τσίπρας είναι μαριονέτα, και βέβαια είναι μαριονέτα, αλλά είναι πολύ καλύτερη μαριονέτα από το Μητσοτάκη. Τέλος, τέλος, εμένα με καλύπτει αυτό. Τέλος. Την καλύτερη μαριονέτα να βγάζουμε, παιδιά. Άκουσα, ρίχνε την εκπομπή για τις τράπεζες, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήθελα να ρωτήσω, ρε, άμα χρεοκοπήσουν οι τράπεζες, τι θα γίνει? Θα χάσουν οι νοικοκυρέοι και οι πλούσιοι τα λεφτά τους και εμείς τα δάνεια μας? Δεν ξέρω, είμαι πολύ στεναχωρημένος. Θέλει να αγιάσει αυτό το παιδί το αριστερό, να βγούμε από τα μνημόνια και φτιάχνουν πάλι συνθήκες εγκλωβισμού και πίεσης. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Λες να πάμε σε κάποιο μεσοπρόθεσμο, σε κάποια μεσαία συμφωνία, ξέρω εγώ, σε κάποια ενδιάμεση, πώς τις λένε. Πολύ το φοβάμαι, ρε παιδί μου. Θέλει να αγιάσει, να βγούμε από τα μνημόνια, να αναπτυχθούμε και τσούπε εκεί τρικλοποδιά πάλι. Ας το διάλο πια. Ναι, μπορεί να περιμένω να βελτιωθούμε κιόλα. Πώς? Αν δεν σε ακροατή, είπε κάτι που δεν ακούσει και καλά. Αυτό από την Πεμποτινή που έλεγε για το δάνειο. Να του πούμε ότι οι μπαταξίδες δεν είναι οι εργαζόμενοι που κοπήκαν οι μισθοί τους και γι' αυτό δεν πληρώνουν τα δάνεια. Μπαταξίδες είναι αυτές οι μεγάλες εταιρείες και οι ανώνυμες εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει εκατομμύρια και δεν τα πληρώνουν. Κάτι τελευταίο. Ποιες είναι οι τρεις εταιρείες που πάντα θα κερδίζουν ό,τι και να γίνει και επιδοτούνται το κράτος, κυρίως η εκκλησία, οι τράπεζες και το City Plaza. À ceux qui poignardent la démocratie et l'espoir, vous croyez quoi? Que je vais pleurer? À ceux qui traitent de guenon une femme de couleur noire, vous croyez quoi? Que je vais pleurer? Comme dit Kilapi aux néo-nazis mal réveillés, regarde-moi bien, qui c'est qui a peur? L'écho de tes lyrics leur assène, même assassiné. Sigami clapso, sigami fofizo. La démocratie et l'espoir, vous croyez quoi? Que je vais pleurer? À ceux qui traitent de guenon une femme de couleur noire, vous croyez quoi? Que je vais pleurer? Comme dit Kilapi aux néo-nazis mal réveillés, regarde-moi bien, qui c'est qui a peur? L'écho de tes lyrics leur assène, même assassiné. Sigami clapso, sigami fofizo. Sigami clapso, sigami fofizo.